Bağımsızlar. Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü. Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günsel İbaki ve Sarp Keskiner. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi içerisinde yer alan Bağımsızlar'a hoş geldiniz. Bağımsızlar, Türkiye'de devlet veya özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan bağımsız kültür sanat alanının çeşitliliğini ve ölçeğini görünür kılmayı, güncel ve dinamik bir bilgi kaynağı oluşturmayı, bağımsızlar arasında dayanışma ve işbirliklerine zemin hazırlamayı hedefleyen web tabanlı bir platform. Açık Radyo ve Açık Dergi'nin yanı sıra Bağımsızlar'ı bağımsızlar.org adresinden bulabilir, info@bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Ekmel Ertan, bu programı Bağımsızlar ekibiyle birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Konuğumuz Sine Ergun, Sine ile Mau Mau'yu konuşacağız. Hoş geldin Sine, merhaba. Merhaba Ekmel. Mau Mau'yu oldukça uzun bir zamandır, 2000'lerin ikinci yarısından beri hatırlıyorum. Evet. Doğru değil mi? İstersen öyle bir tarihçesinden başlayalım. Bir bağımsız bir girişim olarak nasıl başladı? Hangi ihtiyaç üzerine başladı? Neler yaptı? 2012'de başladık. 2012'de Karaköy'de bir han odasında Mama'nın hayali kuruldu. Mama başta sonradan Sulucuk Apartmanı'na Çukur Cuma'ya yerleşene kadar bir Türkiye'de bir sanatçı programı nasıl formülize edilebilir? En yurt dışına gelen sanatçılara uygun yapı ne olur? Bunun üstüne çalışıyordu. Ondan sonra sanatçı programı başladı. Şimdi 2012'nin İstanbul'unu ve Türkiye'sini düşünmek gerekiyor tabii. O zamanın sanat ortamı. İstanbul'un vaat ettikleri. Mama'nın oradaki amacı İstanbul sanat ortamını çeşitlendirmek, yurt dışından gelen sanatçılarla daha fazla bir burayı dünyanın gözünde bir mekana dönüştürmek. İkincisi de yurt dışından gelen sanatçıları İstanbul sanat ortamını tanıtmaktı. Zamanla Sözcük Apartmanı 2000 kaçta başladı? 12. Aynı 2012. Sene başladı yani Mama'nın kuruluşuyla beraber. Evet. Ardından tabii ki yapı büyüdü. Geniş bir Mama ailesi oluştu. Yurt dışından gelen sanatçıları konuk etmediğimiz sürelerde Mama'nın galeri alanında Türkiye'li sanatçıların sergilerine, söyleşilerine, etkinliklerine yer verdik. Bir de tabii zor bir dönemde başlamışsınız. Aslında 2000'lerin sonlarında koşullar evet. Zorlaşmaya başlamıştı Türkiye'de. O coşku ve heyecan dinmeye başlamıştı bir anlamda. Siz tam da öyle bir zamanda başlamışsınız. Evet, yani sonuna yetiştik diyelim. Evet. Ama belki çok iddialı olacak ama Mama'nın o sonun biraz uzamasına bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Çok kendine özgü bir kitle edindi çünkü o dönemde. Tabii 2013'ü düşünelim, gezi olayları ardından yaşadığımız evet. Birçok şey. Her şeyden önce Çukur Cuma'nın, Cihangir'in bambaşka bir yapıya dönüşmesi. Mama her şeyin ortasındayken 2016'ya geldiğimizde oldukça neredeyse periferide kalan bir noktadaydı mekansal olarak. Hı hı. 2016'ya gelindiğinde bu arada 2016'ya kadar çok iyi insanlarla çalıştım. Onları anmakta büyük yarar görüyorum. Başta Atalay Yavuz'la başladık. Ardından Naz Cugoğlu'yla çalıştım. Ardından da Nilay Dursun'la çalıştım. 2016'ya gelindiğinde Mama şu kararı aldı. Mekansız bir yapı olarak devam etme kararı aldı. Zaten devam eden projeleri vardı ve bu projeler kapsamında 2018-2019'a kadar aslında kapanmış görünse de yurt dışı projeleriyle varlığını sürdürdü. Ama çok mekansal bir yapı olduğu için, yani insanların gözünde mekanla özdeş bir yapı olduğu için aslında 2016'da kapanmış gibi algılandı. Doğru, benim de algım öyleydi. Peki, hı-hı, 2016'ya kadar bildiğim kadarıyla çok sayıda konaklama programı yapıldı. Evet. Onlar hakkında biraz bilgi verir misin? 100'e yakın sanatçı konakladı 2016'ya kadar. 40'a yakın sergi yapıldı. Şöyle bir programdı, 6 haftalık bir sanatçı programıydı ve yazar programımız da vardı aynı zamanda. 6 haftanın 5. haftasında son haftası Mama'nın galeri alanında sanatçılarımızın sergisi oluyordu. Dediğim gibi yani dünyanın her yerinden sanatçı geldi. Zamanla şu oldu. Şimdi Türkiye'de art residency diye bir kavramın oturmamışlığı yüzünden sanatçılar fonlamasını Türkiye'den gerçekleştirmesi oldukça zordu. Ama ne oluyordu? Mama reputasyonu yükseldikçe kendi ülkelerinden ya da kendi bölgelerinden fon alabilir duruma gelmişlerdi ki ta ki Türkiye fonlar için kırmızı listeye girene kadar, yani güvensiz bölge olarak algılanana kadar. Bu tabii ki başvuruları oldukça düşürdü o dönemde ve 2016'ya gelindiğinde bir karar alınılması gerekti. Ya başka bir mekansız oluşuma gidilecekti ya mekan taşınacaktı. Ve mekansız bir oluşum olarak bir süre daha devam etti. O dönemde Türkiye'de rezidansi programı, sanatçı konaklama programı yoktu. En azından çok fazla yoktu. Yani Mama bu alanda öncülerden bir tanesi de oldu aslında. Öncülerden bir tanesi, bağımsızlar arasında. Evet, evet, evet. Öncülerden bir tanesi, benim bildiğim, yanlış olmasın, Kervansaray. Ha, Kervansaray vardı, doğru. Doğru. Evet. Kervansaray ilk bu işi yapandı Türkiye'de aslında, evet, bağımsızlar arasında. Mama varken Kervansaray kapandı. Evet. Halk Art Project. Ya eş zamanlı açıldık, öyle bir şey oldu. Halk Art Project vardı. Evet. Bir de Pasaj vardı. Pasaj. Evet. Ondan sonra konaklama programları yaygınlaştı. Şu anda Türkiye'de sanıyorum birkaç konaklama programı var süre giden. Var. Kurumsal. Yani belki. Efendim? Daha kurumsal yapılar var bir yandan. Aynen öyle. Daha kurumsal yapılar. Belki hedef olarak şimdi hani konaklama programı sadece bir üst başlık, içine nasıl doldurursanız, onu nasıl inşa ederseniz neyi amaçladığı da ona göre değişiyor. Belki amaç paylaşılmıyor hani eski konaklama programlarıyla. Ama evet, hala birçok konaklama programı var. Hatta belki sayısı artmıştır. Sanıyorum arttı, evet. Hı hı. Hala bağımsız konaklama programları sürüyor mu ondan emin değilim. Yani halka sanat bildiğim kadarıyla konaklama programıyla devam etmiyor ama evet, bizi düzeltir bu konuda eğer yanlış bir şey söylüyorsak. Pasaj da aynı durumda, hı hı, ya da eski temposunda değil ikisi de. Hı hı. Dolayısıyla bağımsızlar arasında konaklama programlarını sürdürmek dediğin gibi fon kaynakları yetersizliği yüzünden zorlaştı. Yani her konuda zorlaştı. Fon kaynaklarının yetersizliği, İstanbul'un gerçekten merkez olarak addedilen yerlerinde sanatçının güvenliğini sağlamanın zor olduğu dönemler oldu. Yani konaklama programı, biz mesela şunu yapıyorduk her grubumuzda. Türkiye'nin sanat merkezinin İstanbul'un bu kadar ayrışmasına bir şey olarak, alternatif olarak her grubumuzu, her sanatçı grubumuzu İstanbul dışında, işte Sinop Bienali olabilir, Ankara'daki sergiler olabilir, oralara götürüyorduk. O bakış açısına sahip de çok konaklama programı var mı şu an bilemiyorum. Evet, evet. Hatırlıyorum sizin sanatçılar için düzenlediğiniz turlar, geziler, bağlantılar. Peki 2018'de sanatçı konaklama programı olarak başlayan bir yapı nasıl mekansızlaşabilir? 2016'ya gelinene kadar aslında Türkiye'li sanatçılardan da etrafına ciddi bir ağ örmüştüm ama. Yani çok fazla kişisel sergi, grup sergisi, konaklama programına gelen sanatçılarla Türkiye'li sanatçıların işbirlikleri... Çok fazla artık ne şu yeni sözcük, hani network'ü vardı bu alanda. Şimdi ihtiyaçlar değişti, öyle özetleyeyim. Yani art residency tabii ki hala bir ihtiyaç ama şu an bence en güncel ihtiyacımız sanatçının varlığının sürdürülebilirliği. İki noktaya geldik. Yani ben bunu kendi açımdan bir yazar olarak söyleyebilirim. Sanatçılarla çalışan biri olarak sanatçılar açısından söyleyebilirim. İşte dergilerde fotoğrafımız çıkıyor, söyleşiler veriyoruz. Belki bir tık görünürlüğümüz var. Ve insanların algısı işte biz sabah kalkıyoruz, işte ben edebiyat düşünüyorum, sanatçı sanat düşünüyor. Ama sanatçıların güncel durumu o değil. Saat 8'de 9'da okuluna gidiyor, ders veriyor ya da avukatsa gidiyor işte mesleğini icra ediyor. Ya da fatura düşünüyor yani. Hani bunun alternatifi de bu. Ama bunun bir şeyi yok. Nasıl diyeyim? Alternatifi yok. Yani galeri yapılarını asla küçümsememekle beraber şunu söylemekte yarar var. Galeri yapısı sanatçının işini satmayı odağına alan bir yapı. Ama bazen ekonomik koşullar onu gerektiriyor ki biz işte tabiri caizse, yanlış sözcük kullanıyorsam affetsinler, bizim aslında üstünden kar edindiğimiz kişiyi ya da işi onun bu koşulları nasıl sağladığını önemsemeden bunu yapıyoruz. Yani altın yumurtluyorsa tavuk, kesiyoruz gibi bir durum oluyor. Aslında bir insandan, işte sürdürülebilir bir hayattan, bir varoluştan söz ediyoruz. Mama tekrar yani hızını aldığında bunu şey olarak şiar yani sanatçının dedi. Güvencesiz yaşam koşullarını düzeltmek. Sanatçının sürdürülebilir bir şekilde sanat üretmesini sağlamaya altyapı oluşturmak. Şunu söyleyeyim, Covid döneminde ben geri dönüp de hani sanatçılarımızı tekrar toparlamak istediğimde iki sanatçımızı hali hazırda başka sektörlere, üç sanatçımızı pardon, hali hazırda başka sektörlere kaptırmıştık artık. Sanat üretemez hale gelmişlerdi. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun olmamasını sağlamak, bu insanların asgaride bile olsa sanattan geçimini sağlaması ve varoluşunu bu şekilde sürdürebilmesini sağlamak. Bu benim bir hayalim çünkü ben bunu yazar olarak yapamıyorum. Benim için bu geçerli olmadı ve uzun vadede de olacak gibi görünmüyor. Bunu sanatçılar için gerçekleştirmek benim için çok önemli. Bu sefer Mama'da şunu yapmaya çalışıyoruz. Bu arada çoğul konuşuyorum çünkü Sezgi Özentürk partnerim, beraber Mama'yı tekrar canlandırdık. Sanatçı temsilciliği ve iş temsilciliği modelleriyle ilerliyoruz. Sanatçı temsilciliği her şeyle temsil ettiğimiz sanatçılar. Bütün işte danışmanlıktan kişisel sergilerine, işlerinin koleksiyonerle buluşmasından, yani tamamen kapsadığımız sanatçılar. İş temsili dediğimizde sanatçı, bağımsız sanatçıların, başka bir galeriyle ya da başka bir sanatçı temsilcisiyle çalışmayan sanatçıların bazı işlerini temsil ediyoruz ve bunların koleksiyonerle buluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Sanatçı temsili modelinde şu anda 5 sanatçımız var. Cansu Gürsü, Sultan Burcu Demir, Sana Gobe, İran kökenli, şu an Belçika'da yaşayan bir sanatçımız. Biray Demiray ve Faruk Duman. İş temsili modelinde de. Peki bunun galerinin, yani sanatçının galeriyle olan ilişkisinden, bir galerinin sanatçısı olmak durumundan farkı ne? Temel farkları birincisi Bu bizim bir de şeffaflık ilkemiz doğrultusunda gayet açık bir şekilde anlatabildiğim bir konu. Yüzde konusunda çok daha farklı çalışıyoruz. Sanatçıyla galeri arasındaki yüzde konusunda çok daha farklı çalışıyoruz. Yani birinci fark bu. İkincisi sponsorluklarla, fonlarla biraz önce bahsettiğim sanatçının üretimini sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışıyoruz. En büyük farkları bu. Üçüncü farksa sanatçının kişisel sergilerini ele alırken küratörlüğün içinde mekan küratörlüğü, yani o sergi için düzgün doğru mekanın, o serginin kavramına ve görseline uygun mekanın seçilmesini de küratörlüğün içine soktuğumuz için sergiye mekan. Gibi bir şeyimiz var. Bu yüzden hani Mama bu yapısına birçok şey ekleyebilir. Bir işte belki art residency ileride ekleyebilir, bir etkinlik mekanı ekleyebilir ama sabit bir galeri alanı olmayacak. Çünkü yani bu White Cube dediğimiz yapı yine parantez içinde saygı duymakla beraber bazı şeylerin kısıtlayıcılığının bizim için geçerli olmamasını istiyoruz. Peki yapı olarak Mau Mau nasıl bir şey? Yani tüzel kişilik olarak ya da nasıl? Şu an tamamen bağımsızız. Tamamen bağımsızız şu an. Bir kolektif olarak çalışıyorsunuz ya da? Kolektif olarak çalışıyoruz. Artist Run, evet, sanatçı yönetim. Evet. Girişim olarak. Ya yani Mama bir şemsiye olarak düşünülebilir. Yani birçok sanatçının işte bağımsızlığını korumak isteyen sanatçılarımız var. Bizimle böyle bir ilişkileri yok. Yalnızca işleri üstünden konuşuyoruz. Bu sanatçıların arasında Nalan Yırtmaç, Sevil Tunaboylu, İlhan Sayın birçok sanatçımız var. Bir de her şeyle ilgilendiğimiz sanatçı temsilciliği modelimiz var. Böyle ilerliyoruz şu anda. Peki genel olarak Türkiye'deki bu bağımsız sanat ortamı üzerine ne söyleyebilirsin? Yani nasıl bir perspektiften görüyorsun ya da ne görüyorsun? Ya ben Covid'de bir şeylerin değişeceğine çok umut bağlamıştım. Yani nasıl diyeyim, herkesin bir eteklerindekini döküp işte neden neye ihtiyacımız var, nasıl başka bir şey, başka bir yapılanmaya geçebiliriz, bunların hakkında düşünülebileceğine çok ümitlenmiştim. Oldu olmadı yani. Hani bizim açımızdan oldu, belki başka kurumlar açısından da oldu. Bunu şu yüzden söylüyorum. Bağımsız kalmak gittikçe zorlaştı. Eskiden bu bir tercih olabiliyordu. Çok zaten bir galeriyle çalışmanıza ihtiyaç duymayacak kolektifler o boşluğu doldurabiliyordu ve o boşluğu duygusal olarak da doldurabiliyordu sanatçı açısından. İşler o anlamda ne kadar iyiye gidiyor bilmiyorum. Yani biraz o konuda emin değilim. Ama şu var, şimdi şöyle düşünelim. Eğer bunu kesinlikle dediğim gibi küçümsemiyorum ya da şey olarak söylemiyorum, eleştiri olarak söylemiyorum. Ama eğer sanat işin üretiminin, yani üretiminin sonucunda ulaşılması gereken nokta yalnızca satış olduğu öngörülürse, kişi, sanatçı ya da galeri, bu yapı neyse, hani bu satışı gerçekleştiren yapı neyse, ister istemez bu bağımsızlığı sorgulayabilecek davranışlarda bulunmasa bile omuriliğimize işler ya bazı şeyler, bazı itkiler, bazı varoluşlar, bir şey farkında işte olmadan bir şey sattığında ona benzer üretmek gibi ya da hani şu tutuyor demek gibi, anlatabiliyor muyum? Bunun kaçınılmaz olduğuna inanıyorum. Bunun edebiyatta da kaçınılmaz olduğuna inanıyorum. Yani bunun genel olarak sanatta kaçınılmaz olduğuna inanıyorum. Bu yüzden bağımsızların çok çok ciddi bir şekilde sanatın aslında o atar damarı oluşturduğunu düşünüyorum. Çünkü orada şeyden söz etmiyoruz. Sanatçıdan başka bir bir şeyden söz etmiyoruz. Sanatçı yaşadıkları ve varoluşundan başka bir şey söz etmiyoruz. Hı-hı. Ama bu sefer neden söz ediyoruz? Sürdürülebilirlikten söz ediyoruz. Bunun sürdürülebilirliğinden söz ediyoruz. Yani kolektiflere baktığınızda da işte bir hafriyat gibi, mutar gibi, hani artık herkesin haberdar olduğu kolektiflerin varsa bile ömürleri kısa. Nasıl işte edebiyat dergilerinin ömürleri kısa, işte fanzinlerin ömürleri kısa olduğu gibi. Hı hı. Çünkü ekonomik koşullar çok daha sertleşti eskiye oranla. Bunun bir şeyi olmalı. Sağlıklı arayüzler oluşmalı. Ben Mama'yı bir arayüz olarak tanımlıyorum. Hı hı. Yani şunu kastediyorum. Bir şemsiye, bir arayüz. Yani sanatçı özgürce üretmeli. Neyin koleksiyonerin daha beğenisine yakın olduğunu ya da neyin bir proje için uygun olduğunu düşünmeden üretmeli. Gerisini Mama düşünmeli. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Bu tarz yapıların daha şu anda gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu ekonomik ki muhtemelen önümüzde daha da zor günler geliyor. Evet. Bu günleri aşabilmek için daha da fazla sanatçıyı başka sektörlere kaptırmamak için. Bunun için de işte seninle ve bütün bağımsızlar ekibi olarak hep sürekli konuştuğumuz şey, bu bağımsızların zaten bağımsızlar.org'un da gerekçe, varoluş gerekçelerinden bir tanesi bağımsızların görünürlüğünü arttırmak. Yani onların etkin olduğunu biliyoruz. Kültür sanat ortamının temel unsurları olduğunu biliyoruz ama bir yandan da görünmez olduklarını da biliyoruz ya da görünürlükleri onları kamusal bir desteğe götürmüyor. Dolayısıyla bu bir süredir konuştuğumuz, belki son 1-2 dakikada ondan söz edebiliriz. Bu bir tür bağımsızlar fuarı, bu fuar sözcüğünü yine tırnak içerisine koyarak söylüyorum, gibi bir girişim üzerine konuşuyoruz. Dolayısıyla bütün bu bağımsızlar.org'da yer alan üyelerin, katılımcıların bir etkinliklerini, varlıklarını, ürünlerini görünür kılacakları bir fiziksel buluşmadan söz ediyoruz. Evet, yani hani şu anda Biennial'in geldiği noktayı da düşünürsek, fiziksel görünürlük ve fiziksel beraberlik, bu Covid'in bize atıl bıraktığı yanlarımızı da bir kenara koyarak çok çok önemli. Bunun sağlanması, bunu bir adı fuar olabilir, buluşma olabilir, etkinlik evet. olabilir, adının ne olduğu çok önemli değil. Bambaşka bir ad da bunun için yaratılabilir. Ama o bağımsız organların bir araya gelmesi ve hem kendi aralarında görünürlüğü, bu Zoom üstünden olan görünürlükten farklı olarak, hem yapılan işlerin paylaşımı, hem de bunu ekonomik olarak sürdürülebilir bir ortamda gerçekleştirmek gerekiyorsa, yani bağımsız bunu tercih ediyorsa, çok çok önemli. Bu bir süredir kurduğumuz bir hayal, biliyorsun Ekmer. Umarım yakın zamanda hem de İstanbul'un göbeği denilebilecek geniş bir mekanda gerçekleşmesini umut ediyoruz. Evet, bu aslında bir araya gelmek, yani fiziksel olarak üstelik bir araya gelmek, yani birbirini görmek, temas etmek, konuşmak, dokunmak. Evet. Bu dayanışmanın da temel unsurlarından bir tanesi aslında. Yani Zoom üzerinden bu son dönemde çok alıştık bazı şeyleri halletmeye ama hala o fiziksel birlikteliğe ihtiyacımız var. O omuz omuza dokunmaya ihtiyacımız var. Bu anlamda da böyle bir araya gelmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün bağımsızlar.org üyelerine bir form gönderiyorum. Çünkü planımız bunu birlikte organize etmek. Yani bunun nasıl olacağına, ne olacağına, nerede, ne şekilde gerçekleştireceğimize dair bir çalıştay yapmayı planlıyoruz önümüzdeki günlerde. Ve bütün kararları bütün bağımsızlar.org üyeleriyle birlikte vererek formunu birlikte oluşturmak arzusundayız. Umarım... Son bir şey söylemek istiyorum. Yani aslında bütün bu süreçte söylemeye çalıştığım cümlenin özeti şuydu. Tabii ki güvenceli sularda yüzmek, işte bilindik sanatçılarla, bilindik organlarla, bilindik işte yayın evleriyle, işte anlatabiliyor muyum? Ekonomik olarak ya da işte sürdürülebilirlik olarak bilindik sularda yüzmek tabii ki güvenceli. Bu ekonomik krizi atlatmak için de bir yol, yöntem. Kesinlikle katılıyorum. Ama atlattığımızda da geride ne bırakacağız, kimleri bırakmış olacağız? Anlatabiliyor muyum? Belki de biraz da risk almanın da tam zamanı bu anlamda. Çünkü dayanışma dedik, birbirimizi tutmak dedik, bir aradalık dedik. Bunu gerektirdiğini düşünüyorum. Bağımsızlar zaten bu riski eşyanın doğası gereği alıyor. Eşyanın doğası gereği alıyor, evet. Sine, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Ekman. Bu akşam Sine Ergun'la Mau Mau'yu ve bağımsızları konuştuk. Herkese çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın. Hoşça kal Sine.